Bizlere merhametinden, rahmetinden. Şimdi acındığımızı niye bilmeyelim? Rahmetel aleminin rahmetinden niye istifade etmeyelim? Biz onun acınmış ümmetiyiz, ümmeti merhumesiyiz. Allah rızası için hepiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, lütfen bu namaz meselesini bir ciddiye alalım. Mevlid ayı hürmetine, Resulullah hürmetine namaz kitabımızı elden düşürmeyelim. Devamlı okuyalım, edelim. Bu namazı güzelce hazmedelim. Evet, bir hadisi şerifle yine bitireceğim de biter mi bitmez. Hani Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh, Ebu Talib Ali, Hazreti Ali Efendimiz rivayet ediyor. Ebu Talib'in oğludur. Biliyorsunuz Efendimizin amcaoğludur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men tehave nebi salati fe innallaha teala yuakibu bi 15 ukubeten. Namazı hafife alan, namazına gevşek, bak kılmayan demiyor, namaza gevşek olana Allah 15 bela verir. Sittüm mina kablel mevt, altısı ölümden önce. Selahatet mu'indel mevt, üçü ölürken. Selahatet mu'indel kabr, üçü mezarda. Selahatet mu'indel kurucu minel kabr, üçü de mezardan çıkarken. Femme siddetüllezi kablel mevt, ölümden önce dünyada çarpılacağı altı cezadan. Fevvelü ayur fevan ismus salihin, iyiler defterinden, salihler defterinden adı silinir. Bundan büyük felaket olur. Vettaniye yurfa'u anhu bereketül hayâ. İkincisi, hayatının bereketi kaldırılır. 100 senede yaşasa ne yaşadığını anlamaz, birden ömrü biter. Vettalite yurfa'u anhu bereketül rızık. Üçüncüsü, rızkının bereketi kaldırılır. Kazanır kazanır çok da zengin olabilir. Devamlı efendim aç kalacağım, fakir olacağım korkusuyla rızık bereketi göremez. Rabi'a la yakbelü minü şey'in minel hayr hattâ tekmule salâtu. Aman ya Rabbi. Ne hayır yaparsa yapsın, namazını tamamlamadan hiçbir hayrı kabul olmaz. İşe bak. Vel hamise la yüstecâb dua. Beşincisi, duası kabul olmaz. Ve sâdise la yüce'allû min duâ-i sâlihîne nasîbûn. Altıncısı, iyilerin duasından nasibi olmaz. Bu kadar Allah dostu dua diyor. Bütün inanan müminin müminat bu dualardan hissedar oluyor ama namazsızların bunda nasibi olmaz. Ve mesela tezülleti indel mevt, ölüm anındaki üç bela. Fe inne yemutu atşan, susuz olarak ölür. Ben susuzluk çok çekmişim, bilirim. O şekere ilk yakalandığım zaman ta 20 yaşlarımda. Hortum taksan ağzına, biraz çektiğin anda kuruyor boğazım, yapışıyor. Ya. Ve lefsub be fi halki ma usbu'at ebhurin ma raviye. 7 deniz diyor, boğazına akıtılsa suya kanmaz. Allah şu ölümün zorluğuna bak. Vesaniye mutu baktetir. İkisi ansızın ölür, tevbeye fırsatı olmaz. Vesalde kendi vakit müskile bir hadidi dünya ve kışabiye ve ahcari ala rkabeti ve ketifey. Üçüncüsü, bütün dünyanın demirleri, odunları, taşları, madenleri omuzuna ve boyununa koyulmuş gibi ağır vaziyette ölür. Allah muhafaza ya. Ve mesela sizdülledi bil kabr. Kabirdeki üç musibet. Feyudayyeku aleyhil kabr. Kabir öyle daraltılır, kemikleri birbirine girer. Vettaniyet yuzlimu alil kabr. Kabiri zifiri karanlık olur. Allah kabir karanlığından muhafaza eyle. Vettalite yasiru ayyen bil kavl. Üçüncüsü, münker nekirin suallerine cevap veremez, dili tutulur, konuşamaz. Ve emmetelâtetüllezi indi hurûci minel kabr. Kabirden kalkarken ki üç musibet. Evvelu elkallâhu teâlâ aleyhü aleyhü gadbân. Allah Teala'ya karşılaştığında Rabbimizin huzuruna, Rabbim mekandan münezzeh mahşerde huzuruna çıkacağımız, Allah ona kızgın olur. İşte bu var ya, cehennemden fazla yakar adamı Rabbinin gazabı. Ve yani yekun hisabu şedid, hesabı çok zor olur. Bütün amelleri didik didik olur. Ve selte yekun rucu'u min beyni yedillahi ile nar. Üçüncüsü, Allah'ın huzurundan dönüş var ya, herkesin ebedi yerine gidiş var ya, onun oradan dönüşü cehenneme doğru olur. İlla en yafiullah azze ve celle. Ancak Allah'ın affetmesi müstesna diyor. Tabii biz ehl-i sünnet itikadındayız ve doğrudur. Bu görüş de doğrudur. Yani Allah'ımız dilerse bütün günahları affeder, ancak imansızlığı affetmez. Ama bu kadar tehlikeye kendini hedef etmeye ne gerek var? Onun için namaza devam edenlere vaat edilen men hafaza alessalâde ekremeullâhu teâlâ bi kamsi hısâl. Beş vakit namazını vakti vaktine muhafaza edene Allah beş haslet ikram eder. Birincisi, yurfemanu dıykul iş. Geçim darlığı ondan kaldırılır. Rızkı bereketli olur, fakir de olsa. Azabul kabr, kabir azabı kaldırılır. Bu ne demek kabirde rahat yatmak ya? Ve yutillahu kitabu bi yemini. Allah defterini sağ elinden verir. Ve yemurru ayna sıratı kel berk. Sıratı şimşek gibi geçer. Ve edhullül cennete bi gayri hisab. Hiç hesapsız, sorgusuz, doğru cennet. Neden? Namazı tamam da ondan.

Dila Filmin katkılarıyla Gönül Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi. Katkılarından dolayı Dila Film'e teşekkür ederiz.